Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 8. Duelul dintre profesor și poet. În timp ce la Ialta Steopa își pierduse cunoștința, adică pe la orele 11 și jumătate, Ivan Nicolaevici Bezdomnui își revenea în simțiri, trezindu-se după un somn adânc și îndelungat. Câteva vreme se strădui să-și dea seama cum nimerise în camera necunoscută, cu pereții albi, cu o portieră stranie dintr-un metal alburiu și cu storuri albe în spatele cărora se ghicea soarele. Ivan își scutură capul, se convinse că nu-l doare și își aminti că se află într-o clinică. Acest gând atrase după sine amintirea morții năpraznice a lui Berlioz, dar de data aceasta ea nu-i mai provocă o emoție puternică. După ce dormise pe săturate, Ivan Nicolaevici devenise mai calm și mintea lui lucra mai limpede. Rămase un timp nemișcat, întins pe patul moale, comod cu arcuri într-un așternut alb ca neaua. Descoperi chiar lângă el butonul soneriei. Din obișnuința de a atinge lucrurile fără să fie nevoie, apăsă pe buton. Se aștepta să audă soneria sau să apară cineva, dar se produse cu totul altceva. La picioarele patului se aprinse un cilindru mat pe care scria apă. După câteva clipe, cilindrul începu să se rotească până când răsări inscripția îngrijitoarea. Se înțelege că ingeniosul cilindru îl uimi pe Ivan. Inscripției îngrijitoarea îi luă locul inscripția cheamă medicul. Rosti Ivan, neștiind ce să facă mai departe cu cilindrul. Dar întâmplător a avut noroc. Mai apăsă odată pe buton la inscripția felcerița. Drept răspuns, se auzi un țârâit ușor, cilindru își opri rotirile și se stinse, iar în cameră intră o femeie cu forme pline, simpatică, îmbrăcată în halat alb. Bună dimineața, îi spuse ea. Poetul nu-i răspunse, socotind această urare ne la locul ei în condițiile date. Păi chiar așa, bagă un om sănătos la balamuc și se mai și poartă ca și când așa s-ar cuveni. Cu aceeași expresie blajină pe față, printr-o apăsare pe buton, femeia ridică storul și, prin grilajul ușor și rar, ce ajungea până la podea, în cameră năvăli soarele. De partea cealaltă a grilajului se deschidea un balcon. Mai departe, malul șerpuitor al râului, iar dincolo de râu, o pădure veselă de pini. Poftiți, vă așteaptă baia, îl invită femeia pe poet și la un gest al mâinilor ei se desfăcu un perete interior, Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 8. Duelul dintre profesor și poet. În timp ce la Ialta Steopa își pierduse cunoștința, adică pe la orele 11 și jumătate, Ivan Nicolaevici Bezdomnui își revenea în simțiri, trezindu-se după un somn adânc și îndelungat. Câteva vreme se strădui să-și dea seama cum nimerise în camera necunoscută, cu pereții albi, cu o portieră stranie dintr-un metal alburiu și cu storuri albe în spatele cărora se ghicea soarele. Ivan își scutură capul, se convinse că nu-l doare și își aminti că se află într-o clinică. Acest gând atrase după sine amintirea morții năpraznice a lui Berlioz, dar de data aceasta ea nu-i mai provocă o emoție puternică. După ce dormise pe săturate, Ivan Nicolaevici devenise mai calm și mintea lui lucra mai limpede. Rămase un timp nemișcat, întins pe patul moale, comod cu arcuri într-un așternut alb ca neaua. Descoperi chiar lângă el butonul soneriei. Din obișnuința de a atinge lucrurile fără să fie nevoie, apăsă pe buton. Se aștepta să audă soneria sau să apară cineva, dar se produse cu totul altceva. La picioarele patului se aprinse un cilindru mat pe care scria apă. După câteva clipe, cilindrul începu să se rotească până când răsări inscripția îngrijitoarea. Se înțelege că ingeniosul cilindru îl uimi pe Ivan. Inscripției îngrijitoarea îi luă locul inscripția cheamă medicul. Rosti Ivan, neștiind ce să facă mai departe cu cilindrul. Dar întâmplător a avut noroc. Mai apăsă odată pe buton la inscripția felcerița. Drept răspuns, se auzi un țârâit ușor, cilindrul își opri rotirile și se stinse, iar în cameră intră o femeie cu forme pline, simpatică, îmbrăcată în halat alb. Bună dimineața, îi spuse ea. Poetul nu-i răspunse, socotind această urare ne la locul ei în condițiile date. Păi chiar așa, bagă un om sănătos la balamuc și se mai și poartă ca și când așa s-ar cuveni. Cu aceeași expresie blajină pe față, printr-o apăsare pe buton, femeia ridică storul și, prin grilajul ușor și rar, ce ajungea până la podea, în cameră năvăli soarele. De partea cealaltă a grilajului se deschidea un balcon. Mai departe, malul șerpuitor al râului, iar dincolo de râu, o pădure veselă de pini. Poftiți, vă așteaptă baia, îl invită femeia pe poet și la un gest al mâinilor ei se desfăcu un perete interior ce ascundea o cameră de baie și o toaletă perfect amenajată. Deși luase hotărârea să nu vorbească cu femeia, Ivan nu se putu abține și, văzând cum apa se rostogolește din robinetul sclipitor în cadă, într-un șuvoi puternic, zise cu ironie. Iotete, ca la metropol. O, nu, replică femeia cu mândrie. E mult mai bine. O amenajare ca la noi nu găsești nicăieri, nici în străinătate. Medicii și oamenii de știință vin special să vadă clinica noastră. În fiecare zi ne vizitează turiști străini. Auzind cuvântul turiști străini, poetul își aminti îndată de consultantul din ajun, se posomorâ, se uită pe sub sprincene la felceriță și zise: turiști străini, mă uit cum vă dați cu toți în vânt după turiștii străini. Printre ei, întreagă fie spus, întâlnești de tot soiul. Iar de pildă am făcut cunoștință cu unul mamă. Era cât pe ce să înceapă povestirea despre Pila din Pont, dar se stăpâni, dându-și seama că pe femeie n-are să o intereseze povestea lui, că oricum n-o să-l poată ajuta. După ce se îmbăie, Ivan Nicolaevici primi absolut tot ce e necesar unui bărbat după o baie. O cămașă călcată, o pereche de cizme, ciorapi. Dar nu numai atât. Deschizând ușa unui dulăpior și invitându-l cu un gest să se uite înăuntru, femeia îl întrebă: ce doriți să îmbrăcați, hălățelul sau pijamăluța? Țintuit în acest nou lăcaș, Ivan abia își stăpâni uimirea, auzind tonul din calea afară de familiar al femeii și, în tăcere, arătă cu degetul pijamaua dintr-un barchet roșu ca focul. După aceea, Ivan Nicolaevici fu condus pe un coridor pustiu și tăcut, unde nu ți auzei nici pașii, și introdus într-un cabinet uriaș. Întrucât luase hotărârea să trateze cu ironie tot ce vede în clădirea aceasta, atât de uimitor amenajată, boteză pe loc în sinea sa acest cabinet bucătărie mecanizată. Și pe bună dreptate. Aici tronau dulapuri și dulăpioare de sticlă, pline cu instrumente nichelate strălucitoare. Se înălțau niște fotolii cu forme nespus de complicate, lămpi pântecoase cu globuri, sclipitoare, o mulțime de sticluțe arzătoare, fire electrice și niște aparate cu destinație absolut necunoscută. În acest cabinet, pe Ivan îl luară în primire trei inși, două femei și un bărbat, toți trei în alb. Pentru început, îl duseră într-un colț la măsuță cu scopul vădit de a-l trage de limbă. Ivan se apucă să cântărească situația. Avea trei căi de ales. Îl tenta din calea afară prima. Să se repeadă asupra acestor lămpi și obiecte complicate și întortocheate, să le spargă dracului, exprimându-și în felul acesta protestul împotriva faptului că este reținut fără motiv. Dar Ivan, cel de astăzi, se deosebea considerabil de Ivan cel de ieri și prima cale i se păru oarecum problematică. Dacă urmează, mai știi, ei ar putea rămâne la ideea că nu-i decât un nebun furios. De aceea, renunță la prima variantă. Cea de-a doua era să înceapă neîntârziat povestirea despre consultant și pila din pont. Dar experiența din ajun îi arătase că această povestire nu este crezută sau este înțeleasă denaturat. De aceea renunță și la această variantă, hotărând să o aleagă pe cea de-a treia. Să se închidă într-o mândră tăcere. Nu reuși să-și ducă la îndeplinire decât parțial planul, căci trebuie, vrând nevrând, să răspundă, deși încrunta și cu zgârcenie, la o serie de întrebări. Îl scotiră cu privire la absolut toate amănuntele vieții lui din trecut, interesându-se chiar când și cum se îmbolnăvise de scarlatină, ceea ce se întâmplase cu 15 ani în urmă. Întrucât pentru toate aceste amănunte a fost nevoie să se negrească o pagină întreagă, întoarseră fila și una din femei, îmbrăcată în alb, se năpusti cu întrebările privind familia poetului. Începu o peltea plictisitoare. Cine murise, când și din ce cauză, dacă nu băuse, dacă nu suferise de vreo boală venerică și altele de acest fel. În încheiere, îl rugar să povestească întâmplarea din ajun petrecută la Patriarhie Prude, fără să-l lipiseze prea mult, și nu se arătară surprinși auzind relatarea despre Pilat din pont. Apoi femeia îl dădu pe mâna bărbatului, care făcea uz de cu totul alte procedee, fără să-l mai ia la întrebări. Îi măsură poetului temperatura, îi numără bătăile pulsului, îl privi în ochi, luminându-i cu o lampă specială. Apoi bărbatului îi veni în ajutor cealaltă femeie și amândoi îl împunseră cu un ac în spinare, dar fără să-l doară, schițară pe pielea pieptului cu mânerul unui ciocanel niște semne, îl ciocăniră și îi ciocăniră genunchii, ceea ce făcu să-i salte în sus picioarele, îi împunseră degetul, luându-i sânge, îl împunseră la încheietura cotului și strânseră brațul cu niște brățări de cauciuc. Ivan nu făcea decât să zâmbească în sinea lui cu o amară ironie, gândindu-se cât de stupid și de ciudat se brodiseră toate. Gândiți-vă numai! Voi să se-i prevină pe toți că îi amenință un pericol din partea consultantului necunoscut. Își propusese să-l prindă și care rezultatul? Cu ce s-a ales? A nimerit într-un cabinet misterios ca să povestească tot felul de aiurel despre unchiul Feodot, care locuise pe vremuri la Vologda și bea de stingea. Insuportabil de stupid. În cele din urmă, cei trei îi dădură drumul și fu condus înapoi în camera lui, unde primi o ceașcă de cafea, două ouă la capac și pâine albă cu unt. După ce mâncă, hotărâ să-l aștepte pe mai marele acestei instituții, din partea căruia spera să se bucure de atenție și de dreptate. Nu așteptă degeaba. Îndată după micul dejun, ușa se deschise și, în rezerva lui Ivan, intră o groază de lume, toți în halate albe. În fruntea tuturor venea un bărbat de vreo 45 de ani, proaspăt bărbierit ca actorii, cu ochi frumoși, plăcuți, dar pătrunzători, cu maniere elegante, politicoase. Toată suita îl înconjura cu atenție și respect, de aceea își făcu o intrare foarte solemnă. Ca Pilat din pont, gândi Ivan. Da, incontestabil, era șeful al mare. El se lăsă pe un taburet, în timp ce ceilalți rămaseră în picioare. Doctor Stravinsky, se prezentă el lui Ivan, aruncându-i o privire prietenoasă. Poftim, Alexander Nikolaevici, zise încet cineva cu o bărbuță îngrijită și întinse șefului al mare foaia de observație a lui Ivan. Mi-a oticluit un coșcogea dosar, constată Ivan, iar șeful al mare parcurse în fugă foaia, mormăind, da, da, și schimbă cu ceilalți câteva fraze într-o limbă puțin cunoscută. Și latinește vorbește ca Pilat, gândi trist Ivan. În clipa următoare, un cuvânt auzit îl făcu să tresară, cuvântul schizofrenie, rostit în ajun de străinul blestemat la Patriarhie Prudă și repetat acum aici de profesorul Stravinsky. Și pe asta a știut-o, gândi plin de neliniște Ivan. Șeful al mare își luase pe semne obiceiul să fie întotdeauna de acord în toate și orice s-a spune de către cei din jur, să se bucure. Își exprima acordul sau bucuria repetând într-una, perfect, perfect. Perfect, zise Stravinsky, înapoiind cuiva foaia și întorcându-se spre Ivan. Îl întrebă. Ești poet? Da, sunt poet, îi răspunse posomorât Ivan și simți ca niciodată un inexplicabil dezgust pentru poezie, iar propriile sale versuri, pe care și le aminti în clipa următoare, i se părură dezagreabile. Cu fața crispată se adresă la rândul său lui Stravinsky. Sunteți profesor? La care Stravinsky dădu din cap revenitor. Și sunteți cel mai mare aici? Stravinsky dădu iarăși din cap afirmativ. Trebuie să stau de vorbă cu dumneavoastră, îi declară cu înțeles Ivan Nicolaevici. Pentru asta am venit, se grăbi să-i răspundă Stravinsky. Iată ce vreau să vă spun, începu Ivan simțind că a venit clipa hotărătoare. Mă țin de nebun aici și nimeni nu vrea să mă asculte. Ba, o să vă ascultăm cu toată atenția, ripostă pe un ton grav și liniștitor profesorul și nu o să permitem nimănui să vă socoată nebun. Atunci ascultați-mă. Aseară m-am întâlnit la Patriarhie Prudă cu un personaj misterios, nu sigur dacă-i străin ori nu, care a știut dinainte că Berlioz va muri și l-a văzut personal pe pila din pont. Cei din suita profesorului îl ascultau pe poet muți și încremeniți. Pe Pilat, cel care a trăit pe vremea lui Iisus Hristos, întrebă Stravinsky privindu-l pe Ivan printre gene. Chiar acela. Așa, se lămuri Stravinsky. Și acest Berlioz a căzut sub tramvai și a murit? Exact, chiar pe el a călcat tramvaiul aseară de față cu mine, la Patriarhie Prudă, iar cetățeanul ăsta misterios, cunoștința lui Pilat din Pont, întrebă Stravinsky, care era, se vede, tare ager la minte. El, confirmă Ivan, observându-l pe Stravinsky. Ca să știți, el a zis mai dinainte că Anușca a vărsat pe jos uleiul de floarea soarelui și Berlioz a alunecat tocmai pe locul acela. Ce ziceți de asta? Se interesă pe un ton semnificativ Ivan, sperând să producă o adâncă impresie asupra profesorului. Dar vorbele lui nu produseră niciun efect. Stravinsky îi puse cât se poate de firesc următoarea întrebare. Dar cine e Anușca? Întrebarea a avut darul să-l amărască un pic pe poet. Fața lui se schimonosi. Anușca e fără importanță în toată istoria asta, rosti el enervându-se. Dracu știe cine o fi. O toantă oarecare de pe Sadovaia. Important este că el a știut dinainte, vă dați seama, a știut dinainte despre uleiul de floarea soarelui. Mă înțelegeți ce spun? Te înțeleg perfect, îi răspunse foarte serios Stravinsky și atingând ușor cu mâna genunchiul poetului adăugă. Nu te enerva, fii calm și continuă. Continui, zise Ivan, străduindu-se să găsească tonul potrivit și știind din experiența aia amară că numai calmul îl poate ajuta. Și ziceam că acest tip fioros, și trebuie să știți că minte pentru că nu-i consultant, are în el o putere cu totul neobișnuită. Dacă îl fugărești de pildă, este cu neputință să-l ajungi din urmă. Și mai sunt cu el doi și ăștia zgrozavi numai într-un alt gen. Unul din ei, lung, cu geamurile ochelarelor sparte, iar perechea lui, un motan de dimensiuni fabuloase, călătorește absolut singur cu tramvaiul. Afară de asta, Ivan, pe care nimeni nu-l întrerupea, vorbea cu tot mai multă înflăcărare și convingere. Afară de asta, a fost personal în balconul lui Pila din Pont, lucru indiscutabil. Ce înseamnă asta, vă întreb? Trebuie arestat numai decât, altfel o să dezlănțuie niște nenorociri de nedescris. Arestarea lui urmărești dumneata să obții. Te-am înțeles bine? Întrebă Stravinsky. E înțelept? Gândi Ivan. Trebuie să recunoaștem că și printre intelectuali poți întâlni oameni de o înțelepciune sclipitoare. Faptul acesta e incontestabil. Și răspunse. Întocmai. Și apoi gândiți-vă și dumneavoastră, s-ar putea altfel. Când colo, iată, sunt reținut aici cu forța. Mi se bagă o lampă aprinsă drept în ochi, mi se face baie, mă tot descos ăștia, nu știu de ce, despre unchiul Fedea. Iar el, bietul, e de mult pe lumea ailaltă. Așadar, cer insistent să mi se dea imediat drumul. Da, perfect, perfect, făcu Stravinsky. Iată că s-au lămurit toate. Într-adevăr, ce rost are să reținem în spital un om sănătos. Bine, am să-ți fac îndată ieșirea dacă ai să-mi spui că ești normal. Nu trebuie să-mi dovedești, ci să spui numai. Așadar, ești normal? Se lăsă o liniște desăvârșită. Femeia cea grasă, care dimineața îl îngrijise pe Ivan, îl privi cu venerație pe profesor, în timp ce Ivan își zise din nou în sinea sa, e realmente înțelept. Îi plăcuse mult propunerea profesorului, dar, înainte de a-i răspunde, meditând de lung, încrețindu-și fruntea și, în cele din urmă, spuse ferm. Sunt normal. Ei, perfect, exclamă cu ușurare Stravinsky, și dacă e așa, haide să raționăm logic. Să luăm de pildă ziua dumitare de ieri. Se întoarse și cineva îi întinse neîntârziat foaia de observație a lui Ivan. În căutarea necunoscutului care ți s-a prezentat ca fiind o cunoștință a lui Pila din Pont, ai făcut ieri următoarele. Stravinsky începu să numere pe degete, privind când în foaia de observație, când la Ivan. Ți-ai agățat pe piept o iconiță, așa-i? Așa-i, în cuvință posomoră poetul. Ai căzut de pe gard, te-ai rănit la față. Așa e? Ai apărut la restaurant numai în cămașe și izmene, ținând o lumânare aprinsă în mână și acolo ai bătut pe cineva. La noi te-au adus legat. Aici fiind, ai telefonat la miliție și ai cerut să se trimită niște mitraliere. Apoi, ai făcut tentativa să te arunci pe fereastră. Așa e? Se pune întrebarea. Procedând în felul acesta, e oare posibil să prinzi sau să arestezi pe cineva? Și dacă ești un om normal, sigur că ai să răspunzi. În niciun caz. Vrei să pleci de aici? Poftim. Dar dăm voie să te întreb unde te duci. La miliție, bineînțeles, răspunse Ivan, de data aceasta nu chiar atât de ferm și cam fâstăcindu-se sub privirea profesorului. Direct de aici? Dar pe acasă n-ai de gând să treci? Îl întrebă prompt Stravinsky. N-am când să trec. Cât timp ar dura drumul până acasă, el ar putea să o șteargă. Bun. Și ce-i să spui la miliție mai întâi de toate? Despre Pila din Pont, răspunse Ivan Nicolaevici și ochii i se întunecară. Perfect, exclamă Stravinsky, încântat și adresându-se bărbatului cu bărbuță poruncii. Fyodor Vasilievici, faceți-i formele de ieșire cetățeanului bezdomnului. Dar rezerva aceasta să rămână liberă și nici așternutul nu e nevoie să-l schimbați. Peste două ceasuri, cetățeanul bezdomnului va fi din nou aici. Ei, se întoarse spre poet, n-am să-ți urez succes pentru că nu cred în acest succes nici atâtica. Pe curând. Spunând aceasta, profesorul se ridică și în aceeași clipă se urni și suita sa. De ce să fiu aici din nou? Îl întrebă alarmat poetul. Stravinsky aștepta parcă această întrebare. se așeză la loc și vorbi. De ce? Îndată ce te vei prezenta la miliție, nu mai în izmene, și vei declara că te-ai văzut cu un om care l-a cunoscut personal pe Pila din Pont, vei fi adus aici și instalat frumușel în această rezervă. Ce au a face aici izmenele? Îl întrebă Ivan, privind fâstăcit în jos. Mai ales Pila din Pont, dar și izmenele. Că doar o să te dezbrăcăm de hainele spitalului și o să-ți eliberăm veșmintele dumitale. La noi ai fost adus în izmene, nu? Și unde mai pui că n-aveai deloc intenția să treci pe acasă, deși îți făcusem eu o aluzie. Apoi va urma istoria cu Pilat și gata socoteala. Și aici se petrecu ceva ciudat cu Ivan Nicolaevici. Căs totuși oxigenul și băile. Peste câteva clipe, Stravinsky cu suita a dispărut din fața lui Ivan. Dincolo de geamul aparat de gratii, pe celălalt mal, sub mâncâiera soarelui de amiază, se înălța semeață și luminoasă pădurea în straie de primăvară, iar mai încoace sclipea râul.